so it's safe when I come to town. The groove on the needle touch down. It's only right, proper Moses crown when you're dealing with the champion sound. Rude boy, put two in the air. The skirt switch, they think they ain't round. Yo, the business, we get down like this. Star number one champion sound. It's the culture, needles touch the spinning racket. Mad at them, queue up, word to come check it. Some of them shine, some fold, some wreck it. Official name, Grand Beats here, you can't test it. I seen a lot, some trying to be what they not. Sell they sold the labels to ride the pop charts. It's not hot, matter of fact, let me explain something. Your one quiz style, phony done, wasn't bumping. Meanwhile, original, official, break heroines, funky beat, criminal. Make cats lick shots and girls smile. Keep it real, ghetto feel, yo, that's the deal. Pure, raw, obscure. We knew you loop would been looped before. We worldwide, you on a neighborhood tour. It wasn't worth the small 2 months you spun for. A happy death, yo, these is notes from the underground. Ghetto renowned, loved by curb hangers, knuckle swingers. You've been put in danger by the fly rap singers and crisp Adidas trainers, kid. Appearing live to expose your vibe. It's do or die, plus mash your angle. When my slang blow, then tilt my can go. Your girl captivated by my LC-Lo. Gundalero, king that's raw like Brando flicks. Jackie Chan kicks, smooth as Deco beat mix. Yo, get your bands, I want the Chardonnay Bentley. Or fat cones plus the pitch black tints, G. Now how we on it? Flaunt it. That's why sucker DJs can run, but still haunted by my action. Style goes to show you that I'm modern, surreal even, a fly nigga breathing, recording sound, swerving like a jaguar, flex a dragon style, barbed wire, versatile, associated, with gold plated, fame slated, you hesitated, we shine, you love to hate it, you blind, frozen chastised, no cocaine, smoke a cloud regulated, we human beings, wanting is like needing, loving is like bleeding, pain is all seeing, try to recognize just exactly what you been, I shout to Evo on the island doing three and recognize, we spark a lot megawise, me and Deagle like a faction, all about the action, no doubt, big shout to my main man D, yo, action, so safe when we in your town, the needle and the groove touch down, action, only right proper moves is crown, kid you dealing with the champion sound. Rude boys put two in the air and all the ladies switch their thing thing round. The business we get down like this. Star number one champion sound. Action. The number one champion sound. Tervetuloa Underground-huminaan taas vaihteeksi. No niin, ehkä jotain kuuluukin tästä taas, tai sitten ei, no sama toi. Aloitettiin For Hero-nimisellä ryhmällä, ja biisi oli The Action, Two Pages Reinterpretations, tai jotain oli tuo levyn nimi. Sitten rokataan eessä, tai ainakin Agnes Strang rokkailee eessä levyltään Team for a Dream. Näin siis hän rokkailee, tai he, tai näin. We'll be right back. teenkin. Pommitulos tulee ulos, mitä vittu mä sit teenkin. Vaik mä menkin aina yli hyvän maun rajoista, fläsäreitä ajoista, joita historia toistaa. Josta ysi temmas mä ollut Suomi riiministi, Raimo Joraa, IRA, Viiraa ja Kannu sekasi pisti saletisti, joka ikisen vittu häviää kun se housu. Ja tuotannon taso lähti taas pikkuhiljaa nousu, CDR:t ja nauhan alko levii niinku rutto ihan vaan, koska paska oli vitun lihavaa. Ja pian jengi sai tunteen miten ostari iskee. Röökki hosaa ja missä näin on. Nyt ei enää voida sanoa, että oltais vielä lapsen kengis. Nyt on kysymys vaan siitä, että miten paljon rankemmiks. Läpät muuttuu kuttu oleelliset osat moraalista, kun karjalat on juotu ja taas kajahtaa olarista. Nyt siis voimaa kahden naama, jota vain äiti voi rakastaa. Lakku puskee eteenpäin, kun ei enää käänty takaskaan ja räkästä. Lisää räkästä striimiä teidän korviin, plus heikko hermo sille kovaa palaa henki torvi. Eikä läpät loppu ennen kuin mä syö altapäin porkkana. Vaik liian usein sortuukin sen lekan korkkaamaan ja projektit menee jäihin. Kyllä sä tiedät miten se on, legis kuittaa tähän nyt on aika sedätilin teo. Rankkarata tarina, raffi alus loppu. Meno sitä setti mihin moni tuiki tottu. Ja vaik ruuja ulos santi, voikin järkyttää tän väkeä. Mitä kaunistella, kyllähän se jo vämäriskin näkee. Tilja sama vanha nupit kakko, lekat helta. Eli kuka joudu kysele kuinka tän kartin kelkaa. Et mikä on pelihenki, mitä tänään tiedät. Koska kun huvituksilta puheessa et ei dikkaa mistään miedas. Pikkakaavan juhlaa perustetti pitää aina tuplas. Vähempää mä pistäskin jos yhtä laina ruplaa. Niinpä se ei oo kopale mitenkään epätavallista. En tarkoituksen lähettää mopon pois lapasista. Mikä ei oo tietenkään aina kaikista fiksu muuvit. Mut en mä luulekaan olevani se jääpä joka keksi ruudin. Mä vaan teen niinku te ja sä kenen se sovi pojattaa tyypit. Miltä maistuu mun erikoiset tukkoset nyytit. Iskuryhmä jälleen jo asialla. Tsekka tää skeidaa. Tätä on sit turhaan syrittää feidaa. Koska se ei natsaa. Älä siis ala niskuroimaan, istu alas. Pistu kama soimaan, perkele. Iskuryhmä jälleen asialla. Tsekka tää skeidaa. Ja tätähän ei kande sit edelleenkään feidaa. Ei jos pysty eikä tarvi turhaan alkaa niskuroimaan. Istu alas. Pistu kama soimaan. Ennen skenejä ja spedejä ja neljä elementtiä. Ennen kuin homma lähti menemään kunnolla päin helvettiin. Unohdettiin äpäräkuviot, isot levyfirmastudiot. Kaikki nettispekulointia, vitun listaräppipukimot. Meininki ei pilannut, se läpinäkyvä mehustus. Ja feikkipaskaseasta löytyy harva aito edustus. Edelleenkin on jokseenkin sama asetelma. Paitsi vielä useimmilla tyyli on valehdella asenteella. Harvemmin se läppää pysyvästi rehellistä. Keltanokat pyrkii pinnalle kopioiden edellistä yrittäjää. Kaikki skeidan päätyy samaan läjään. Eli jos se paska riitti, tsekkaa vanha Suomi biitti. Kyybelit kuumottaa, ei ollut kusetusta. Kun lähti sekavasta melusta, erottuvaa suoritusta. Suomi lyrkka iskee, tutkalla on hyvä olla. Ilman sensurointia kylmetti joka ikisen kyvän olla. Jos halus digailla jotain täysin erikoissaantia, ei voi unohtaa sitä vanhaa kunnon pelimies vaatii kannun sekasi. Miten vaan jokaisen mielestä kivempaa. Hinnan millä hyvänsä, jos vielä lisäjätkin siteraa. Kun valkkaat materiaalia, kuuntelee olariin. Tiedossa aina jotain bonaria, kuten Legistä ja Konaniin. Vieläkin vitu pommi, mutta ei ikinä tuu tippuun, eikä tyyliin kautta koskaan saada uusittuun. Tuomiokone, kun se setä, että mäkin. Ollaan taas yhdessä tiimoilta tän trackin. Joka tosiaan kande tsekka, show must go on. Joutuneet kiskast jonkun vitulonsa slow on. Sa, ja sit pajarit, mut räpit yberit. Joutuu juu ottaa, kuumottaa mua vieläkin kyybelit. Sen kys kusipäät pukkaa mulle skidi hitti. Mulkilesti, huikat julkisesti ja fika speedi striitti. Alas vedä teellessä, mut vitut ikinä löydätte säliä. Enkä rupe kaveriksi saakka remsiille. Mä pidän haju väliä, koska sellaista pitää. Ja äpäre joka tyrää, mumuroin kuse, sen ylimän jyrään. Älä muus välitä, kun etten kyttyrää. Mä tykkää, enkä koskaan, eikä kukaan. Kun mua kunnon duunii lykkää. Iskuryhmä jälleen asialla. Tsekka tää skeidaa. Ja tätä ei kande edelleenkään feida. Ees pyyky. Eikä tarvi turhaa alkaa niskuroimaan. Istu alas, pistu kamas soimaan. Iskuryhmä jälleen asialla. Tsekka tätä skeidaa, jota sun on turhaa ees yrittää feidaa. Se ei tuu natsaa. Älä siis ala väittää vastaan. Sikini tsekkaa tätä paskaa. Näin meillä esiintyi Tuomio ja Kone. Tsekkaa skeidaa ja siinä oli fiittaamassa Setä Koponen ja Ässä. Joo, Tuomio ja Koneen EP. Avausraita vielä kyseiseltä EP:ltä. Voisi kyllä laittaa vielä toisekin suomalaisen puhelaulu ryhmän tuosta tai jotain vastaavaa. Jeijo ja Nupi, niin no, vähän niin kuin Tuomio ja Kone, mutta ei sentään. No samalta suunnalta anyway. Joo, se on Kootut selitykset levyltä ja Kymmenes raita. köyhiä vituttaa, kun räppärit ryyppää ja siinä on fiittaamassa Mac Bueno. Että näin, kuunnelkaapas tätä. Vituttaa ku NUP ei ryyppää. Vedäjonon ohi kolsi joku Sami hyyppiä. Jengi vaihtaa tyyliä ku kulesponssi vaatteessa. En oo 5 vuotta ollu ku VIP-tiloit baareissa. Hirves naama reissa, Captain Morganeissa. Rolex näyttää aika ku muilla on kellot kaneissa. Olen siis maneessa, olenhan räppäri. Mua ei kiinnosta mitkään vittu eurotuopi häppäri. Siis kalleita viskiä, kantakaa niitä shotteja. Muja tanssii pöydin, ne on kaikki vittu hotteja ja tottelevaisia. Kaikki eri maalaisia, käytän tippi rahana, ainoastaan satasia. Minkäs sille voi, kun raha-asiat on kunnossa? Ajan bemarilla, kun sä hikoilet sun puntossas. Kun sä pakkasessa tavoittelet hyvää känää. Kun champagne ja sniffa muja stiis sieltä spägää. Mut ei sepee tuu liittel. Hepene teke oot sä koskaan nähny räppäri viihteel. Kiihke teukos ja luottokunnan sponssis. Väkee Long Islandin vedos. Ei ole ämmä bronssi. Kupit nurri, nuki saidi jei ja perä lentää. On hyvin pidetty mies vaan uniskentä. Lennä siihen syytä, mistä tulee nää tosikot. Hipit suttu kun sanoi et kestä rehut vaan mun mohitos. Ironisto itessä, niin sitä muuta. Kuvenin perustas orkesteri, joka osaa soittava suuta. Naiset perää huutaa ja näin kantaa kekoon kortessa. Harmi et taso houkutti yhtä paljon kuva. Vantaa onnella, no ootin kotiin molemmat. Mut ihan vaan tällä kertaa hengaa viittilois. Enkä nyt meinaa vaan Davisto alan kertaa. Kuusipäiden kerman kerran, mestä mä tietty punavuori. Jos sä räppi imago, niin murtu kun muna kuori. Vituttaa sen näkee jo naamasta. Mut onneks lersi otsa te estä mua saamasta. Ilmat rinkki, paja rinki vink vinkki. Taas ilman latti, mut laadust ei tarvi tinki. Roda juomaa takahuone puolelta. Miss muutti näet sulla tippuu takapuoli tuolilta. Katkerana kylät miten pro toimii. Väki joko seasta haukas silmä poimii. Seuraava uhri taas rullataa. Ilta on nuori ulälälä. Askel paine jala suppo uudet asikset. Mielen rauhan tipottavat jemma hasikset. Ai ei persoki pysty pitää kivaa. Et pitäis lähteä häntä koivissa himaa. Hei baby ei se meni. Homman nimi on baby. Tilaa on syypää. Hyvät jyrinet ja huminat ja tärinät. Joo, se oli Steel Pulse, Prodigal Son -levyltä. Viides kappale, ei kun siis kappale oli Prodigal Son ja levy oli Hands Word Revolution. Sitten vielä yksi biisi tässä ja sen jälkeen vielä huli pääsee kerran pälpättämään. Niinpä niin. Mutta joo, ennen hulia Beastie Boys ja License to Ill-levyltä seitsemäs kappale, varmastikin tuttu monille. Fight for your right, että näin. Leave! gotta keep on holding, holding, holding on. You gotta keep on holding, holding, holding on. You're by your suit while I'm away. You feel alone day by day, but the table jump. One in a Million, Double Side-levyltään Hold On-kappale, ja niin, piti Hold On, koska niin, mä herätin hulin äsken soitollani, ja sen pitää tuossa orientoitua. Katsotaanko se nyt tuolla saavutettavissa. Näin, pistetään puhelin soimaan. Aika hiljasta. Todella heikosti kuuluu. No niin, nyt kuuluu, mutta jotenkin tulee ihan saakeli hiljaa. Halo? Ai mitä? Täällä on joku vääntänyt taas. No niin, nyt kuuluu. Joo, okei. No, jees, jees, jätkä on nyt eetterissä, joten tervetuloa. Tervepä, terve. No niin, viimeistä viikkoa viiä tai viimeisiä päiviä vai mitä? Joo. Joo. Vena se, voi istua. No niin, sait haettua sentään kahvinkin. No kuule, just sain kahvin käteen. No niin, aamu. Uudestaan. Joo. Joo, mä soitin sulle tuossa toisen kappaleen, Hold On, mun mielestäni sopi hyvin tuohon. Kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, One in a Million nimiseltä yhtyeeltä. Kyllä, kyllä. Niin. Jaha. Joo, niin mitäs? Mites siellä on? Ei, mä oon täällä. Siellä vähän ruskaa pukkaa. Ruskaa vielä pukkaa. Vähän. Joo. Kyllä se rupeaa tummenemaan. No varmasti. Vähän pari viikkoa katsomaan. Niin joo. Ja kohta pitäisi se myrsky pärähtää tänne, niin lähtee sitten ne viimeisetkin lehdet puista. Joo, en mä tiedä, tuleeko tänne saakka. Niin, niin. Mut lehdet on vielä toistaiseksi ollut puissa vai? On, on. Okei. Paskaa ilmaa yöllä, jännä juttu. Ai. Täällä. No, että kylmä oikein. Kumma juttu. Kyllä. Missäs kuule sun tykit on? Villahousut ja niin poispäin. En mä paljon ajatellut, kun mä lähdin 20 asteen, plus 20 asteen helteestä. Niin. Se oli aika kaukainen ajatus. Niinpä. Tuossa lähti kaveri nyt toissa päivänä 8 viikoksi vaeltaan tuonne. Okei. Eli kuvaa telttailua hänelle. No niin, mikäs siinä? Sehän on just siistiä aikaa. Kun on vaan kunnon varusteet, niin eihän siinä mitään hätää ole. Kyllä, me käytiin lauantai Saanan järvellä tuolla Saanan toisella puolella. En ole päälle saakka kylmänyt, mutta kierrättiin aina. Joo. Sitten oli vähän huonot kengät siihen hommaan, niin sitten olikin kipeä tuossa pari päivää. Nonni, ei sentään nilkat mennyt. No ei, mutta kyllä siellä aika tarkkana sai kävellä, kun vähän rupesi hämärtää. Joo, todellakin. Louhikkaa ja sen jälkeen vitunmoista mutavellia, joku tunnin rämpiminen. Niinpä. Vähän hämärällä. Joo, se on aina haastavaa ja pysyy mielenkiinto elämässä, kato. Kyllä. Kyllä, kyllä. Täällä on joitain tunteita, sanotaan, että se ei ollut mielenkiintoinen päällimmäisenä siinä viimeisillä metreillä. No ei varmaan. Mutta oliko kiva lätäkkö? Joo, paitsi teemme kyllä kalaa saa. No niin, yritit kuitenkin. Joo, olemme virvelit mukana. Joo. No aina se kala on, niin ei. Siihen mäkin monet kerrat, kun tuon Lapis vaeltanut, niin tyypit kysyvät, että minkä takia sä kannat niin paljon safkaamaan. Että jos mä luottaisin kalaonneen, mä kuolisin nälkään. Että varmaan se on teekäläisilläkin vähän sama. Että tol kalaonneen. No, niin. Lähijärvet on kuulemma vähän hiljaisia ainakin. Niin. Veikkaanpa, että ne on kalasteltu tyhjäksi tai jotain turistien toimesta tai mahdollisesti. Niin, ja tämä Kilpisjärvikin on niin vitu syvä, että köllöttelee tuon pohjalla. Niin, niin. Et nähnyt. Eli verta. Joo, sepä se. Et käynyt siellä souteleet tai mitään sellaista lystiä. No ei täällä olisi venettä. Täällä on vaan ottaa jotain kanootteja. No niin, siinä olisi ollut sulle harjoittelua. Ha. No, ha. Just näin, just näin. 3 työpäivää jäljellä. No niin. Ja sit eilen mut potkittiin sieltä pois, kun meni maanantaina vuosi räkää niin paljon. Joo, se on välillä tuommoista. Ettei se tullut siitä, eikö sulla ollut viime viikolla jotkut bileet tai jotain, vilustuttanut itse siinä sitten hilluessa. Eikin, se oli tuolla lauantaina, kun kävelin viimärät kengät jalat joltu. Tunnin pari tuolla noin. Niin. Tänne juttu, että tulee vähän. Joo, se voi kyllä. Kyllä. Näinhän se vähän tuppaa menemään. Olis vähän viikossa tuohon mökkiin vielä asustaa, kun tullaan Frentin kanssa samaa matkaa. Oh. Se nimittäin tuli yön vaunon maksu, mutta 195 euroa. No huhu. Piti ottaa se koko vaunu, kun ne ei anna koronan takia niitä niinku. Niin. No. Sille random tyypeille. Joo, no jopa on. Rahastuksen makua sanoisin tuossa. Kyllä, vähän. Kaiken järjen mukaan kahdestaan se on sitä. Niin. No, semmoista. Voisi saada se sama ytin, niin sitten se on jo järkevä hinta. Mm. Niin. Ootko uutisia lueskellut tuossa viime aikoina? Tuo mä jotain. Niin, Tuut Hibbert. Joo, kyllä. Kyllä. Joo, Miekkonen otti ja potkas tyhjää. Mulla olisi tässä yksi biisi, jossa olisi Toots and Metals mukana, mutta esittäjänä on Easy Star, All Stars. All right. Joo, Radio Dread-levyltään niin tulkitsevat kappaleen Let Down. Joo. Niin ensi viikolla. Minä tulisin alas. Juu. Ensi viikolla ehkä vielä puhelimen välityksellä näillä näkyy. Juu, no laita jotain infoa, niin tietää sitten valistaa kuulijoita aiheesta. Tehän näin. Okei. Okay. Hauskaa. Joo. Viimeistä työviikkoa tai jotain sellaista. Äläkä eksy nyt niihin tuntureihin, perkele. Älä me harhaile enää. En mä enää. Joo, hyvä. Okei, palataan. Jepa, moro. Experiments on animals is expected to become law today. Animal rights activists have been pushing for the bill for 9 years and have taken part in mass demonstrations. Police have smashed a multi-million dollar drug smuggling ring. 22 pounds of heroin was seized along with a small amount of cocaine, marijuana, and hashish. 25 people have been arrested and faced charges ranging from smuggling to possession for the purpose of trafficking. No niin, se oli Megadeth. Ja Scorpion kappaleellaan levyltä The System Has Failed. Juu, samaa lausetta voidaan käyttää moneenkin otteeseen ja moneen asiaan, mutta ei nyt siitä jaksa sen enempää. Musiikkia ja Leon Redbone tulee nyt meille löysäilemään A Dreamer's Holiday kappaleella. Ja Leon Redbone nimikko levyltään. Juu, mutta tämmöstä. I'm aboard a butterfly and take off on the breeze. Let your worries flutter by and do the things you please. In a land where dollar bills are falling off the trees, on a dreamer's holiday. Every day for breakfast there's a dish of scrambled stars. And for luncheon you'll be munching rainbow candy bars. You'll be living a la mode on Jupiter or Mars, on a dreamer's holiday. Make it a long vacation. Time there is plenty of. You need no reservation, just bring along the one you love. The one you love. Help yourself to happiness and sprinkle it with mirth. Close your eyes and concentrate and dream for all your worth. You will feel terrific when you get back down to earth from a dreamer's holiday. Thank you.

Ted Nugent and the Amboy Dukes. Joo, Ted Nugent ja Amboy Dukes. Pony Express oli biisi Call of the Wild-levyltä. Kolmas kappale, jos ketään kiinnostaa. Niinpä niin, ja pistetään yksi biisi Black Sabbathia, vaikka monien mielestä tämä ei ole Black Sabbathia, koska Ossi ei tässä laula, mutta ei se mitään. Tämä on hyvä biisi joka tapauksessa, joten soitetaan se. Turn Up the Night on kappaleen nimi. Niinpä niin, kuulostaa oikeastaan melkein Rainbowlta tai Whitesnakeiltä, mutta helvetin hyvä biisi, joten korvat hörölleen. Cover, I'll see for a lover, it's a story to love. radio, taking out profanity so they can play it though. Listen to the hell of a kick and the hi-hat. Go on to the record store, say you're gonna buy that the E is connected to the A and the Z. You say why? So that's how to be. Stock it up on material made of hits, taking my time with each line to make sure it fits. Push play on the instrumental that's recorded. Step on stage and I'm suddenly awarded some sort of trophy, appeared like a plaque, and some hell of a scream from the girls in the back. Taking a bow, cause I got style. Never at the bottom, always on the top of the pile. You always see me on top, even though I'm short. Guaranteed the house when I walk in the court. So get up, make some noise for the gangster clap. Don't attempt to laugh, I'm not a prankster. I'm serious, create my sound, so quit playing around, cause I'ma break it down. Niinpä niin, se oli Easy E, Easy Does It-levyltään 11 kappale, Imma Break It Down. Niin, sitten se hajotettiin sillä lailla ja niin poispäin ja näin poispäin, ja sitten tulee Johnny Cash, kyllä vain, Johnny Cash and the Tennessee Two, ja duode, kappaleen nimeltään Guess Things Happen That Way. Ei kai siihen ole mitään lisättävää, ei. Well, you ask me if I'll forget my baby. I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll get along. I guess I will some way. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man and have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way. Ask me if I'll miss her kisses. I guess I will every day. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll find another.

Rise oli biisi ja Z-Tones esittäjänä. Juu, ja tuota, no ei kai siinä se kummempia semmoista tunnelmointia. Seuraavaksi meille tunnelmoi Michele Saturn Ring-levyltään kolmas biisi, jossa lauletaan maagisista sammakoista. Joo, lauluja maagisille sammakoille. Songs to the Magic Frog. Näin on. Maagiset sammakot rulaa. Of misty blue, still before me shines the morning when I first saw you. Silti hiekkalaatikkoon me skidit maailmamme kaivettiin. Ne hiekkalinnat oli pieniä, mut pieniä ne toiveetkin. Pari vuotta olin astaa, mutta muutos tuli pian, kun osa osakkaista auton sai. Ne autot huusi meidän hiekkalaatikoillemme, bye bye. Ne saatiin soutaa pois. Soutaa pois. Me saatiin soutaa pois. Soutaa pois. Vapisee, kun lehden ruokalassa aukaisen. On taaskin lomautus edessä, täs aukis liekö viimeinen. Mä tähän maahan olen yrittänyt jotain rakentaa ja päästä omillani seisomaan. Mut tämä hullu epävarmuus miehen vahvimmankin lannistaa. No sinne souteli Heck. Kyllä Heck, ei Hector, vaan todellakin H.E.C. Saman nimiseltä levyltään Soudan pois, 9. kappale siis. Juu, se oli siis, vai onkohan se sitten, että Hector meni jonnekin kasvatuslaitokseen toi jälkeen, että siitä tuli Hector. Tiedä häntä, semmoinen kappale, ja pysytään suomenkielisessä lauleskelussa, ja kun toi nyt oli vähän tuommoinen surullinen, niin Mikko Perkoila, niinpä niin, monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta on tuo levy. Joo, ja surullinen ja uskomaton tarina. Näin, tämmöistä tarinaa meille siis Mikko Perkoila kertoo, että kuunnelkaapa hyvin, hyvin tarkasti. Sä kysyit juuri, miksi maata kiertelen. Saat hyvä kundi, mielelläni juttelen. On siitä vuosi kulunut, nyt vasta tohdin kertoa tämän tarinan, jolla ei oo vertoa. Vähän yli vuosi sitten muutin Kontulaan. Oli ihanaa, kun pääsi asumaan. Anttilasta ostin matot, lamput, tuolit yksin tein, mut yksi ainut ilta multa kaiken vei. Keinotuolissa söin prinssimakkaraa, ja kasetilta tulvi bakkaraa. Elämästäni mä nautin, kunnes kuulin suhinaa, ja jaloissani tunsin kummaa kutinaa. Katson jalkoihini, et usko, mitä näin. Näky kaamea, ei häivy mielestäin. Paimen matto oli aina ollut hiljaa paikallaan, nyt sen karva oli ruvennut kasvamaan.

Jee, underground huminaa ja tää on kyllä maan päällistäkin huminaa. Pöytä tärisee, kun tuolla tehdään noita tietöitä tai katutöitä siis. Juu, Hämeen tietä kunnostellaan. En tiedä kuinka hyvin kuuluu toi humina ja jyrinä. Ei siinä, mieluummin musiikki tietysti. Ja toi äskeinen oli siis Jeff Beck Group. Avaus Raita levyltä Rough and Ready ja Got the Feeling. Sellaisia fiiliksiä oli Jeffillä ja kumppaneilla. Seuraavaksi tulee fiilistelee Mantsarikin Ray. Joo, Rai Boy. Niin, tunnetaan ehkä paremmin Doorsista, mutta kyllä se nyt ihan omillaankin kivasti soitteloo menemään. Juu, ja levyltään The Whole Thing Started With Rock and Roll. Now It's Out of Control. Joo, ja neljäs kappale, Begin the World Again. Niin, näin aloitetaan maailma uudelleen ja tähän tahtiin. Thank you. We're waiting. All the moment. More. pixel into the fame stamp. And the wonders of property as history the world. Then you won't have time to waste your time in vain. Best ambition, 50 retarded babies and rape when the strength left into a smile. Näin. Sehän oli Wigwam. Niin, jos ette tunnistaneet Bane-levyltään. Ja Pedagogue, viides kappale. Kyllä vain. Semmoista fiilistelyä oli siinä. Ja seuraavaksi fiilistelee David Bowie. Young Americans-levyltään bonustrackki. Ja Who Can I Be Now? Niin, että kukas voin tänään olla tai nyt? No, kuunnellaan. Everybody knows it's true. Everybody feels that every day is real. Anybody's point of view, nobody can break their bondage. Everyone can feel their chains. But even in my night, I knew you found your sign. And nothing would be quite the same. Please help me. That's new. Someone has to see the road for him and me. writes a special game to play. Oh, could we make a start? The snacks, the angels part. Made you roll for every day. Manfred Mann, Why Should We Not? Joo, se oli semmoiselta kokoelmalevyltä, en nyt muista miltä toi alun perin on, mutta vanha Best of Emmy Years kokoelmalta kuitenkin. Joo, ja lisää vaan musiikkia, koska onhan tässä vielä tätä aikaa ja paljon biisejä, mitä ei ole vielä soitettu. Niinpä niin, joten seuraavaksi soitamme yhden kappaleen taas Linton Kwesi Johnsonilta. Queen Guyanese Dub. Joo, just näin joku. Guyanese Dub, joo. LKJ in Dub Volume 2 levyltä. Eikö se ollut hienosti lausuttu? No paremmin tämä kyllä lausutaan soittamalla tämä kappale. Thank you. Näin. Se oli Electric Light Orchestra ja nimikko levyltään ensimmäiseltä sellaiselta vieläpä. Joo, avauskappale, ei ollut avauskappale, mutta ei siinä. 10538 Overture on kappaleen nimi. Alun perinhän, no kyllä siinä Jeff Lynnellä oli näppisä pelissä alkuperäisesityksessä, jonka joskus Ron Woodin kanssa tekivät The Move-yhtyeelle. Mutta joo, ja sitten tämä oli Sinkun B-puoli joskus aikana, ja niin poispäin, niin poispäin. Mutta joo, tämä UG humina humisee tuolla taustalla aika kovasti ja jyrisee siinä ohessa, mutta ei se mitään. Jyrinät loppuvat ja musiikki jatkuu seuraavan biisin myötä. Ja Three Man Army esittää levyltään A Third of a Lifetime kappaleen numero 7. Agent Man, agenttimies. No niin, nyt agenttimeininkiä, että da-da-da-da-da-da-da-da-da. Thank you. Näin, sinne meni Brian Briggs kappaleellaan Cyclone levyltä Brian Damage. Kuudes kappale oli tämä. Joo, semmoista Brian ja Brian Damagea ja niin poispäin. Sitten päästellään Notkee Rotta kaupungin vauhdissa EP:ltä vauhtiin ääneen. Ihan miten vaan, Osta 10 on biisi, että näin, menkää ja ostakaa. Tai jotain, no ainakin kuunnelkaa. Onks sun lessoja? Joo, 110. Mä tarvin vaan yhden. Osta 10 ja myy kavereille 9. We'll be right back. Näin, sinne meni. Otson Player et Matt Howard. Scaling the Sky Root. Juu, neljäs biisi levyltä Long Range Influence. Joo, kuulostaa leffa musiikilta, mutta jos oikeasti löydätte tuon fyysisen tallenteen, ottakaa ihmeessä haltuun, koska ei se ole leffa musiikkia, mutta aika lähelle liippaa. Meidän siinä fyysisellä tallenteella on sitten PDF-nä sarjakuvia, jotka ovat tuon kyseisen Matt Howardin piirtämiä, liittyvät tuohon levyyn. No niin, ettikää ja ihmetelkää. Joo, ja tuota, musiikkia. Nyt ollaan loogisia, ainakin yhtyeen nimi ja levyn nimi viittavat logiikkaan. Logic System, joo, ja kuudes kappale levyltä Logic. Joo, kuudes kappale kantaa nimeä Talk Back. Siinä saattaa olla ehkä jonkunnäköisiä tuttuja, tutun kuuloisia sointukulkuja, mutta älkää antako sen häiritä. We'll be right back. Jep, jep. Siinä Black Palle, Already Gone. Black Palle levyltään. Toi oli nyt se huonosti miksattu versio, mutta tommonen. Ja tätä myöten mä sanonkin heippa. Ensi viikolla jatkaa taas. Saas nähdä, ehtiikö huuli vai ei, mutta UG-humina joka tapauksessa. Samaan aikaan samalla taajuudella ja niin edelleen ja niin edelleen. Heissuli vei ja heipparalla ja niin edelleen. Seuraavaksi sitten jotain muuta ohjelmaa. Ei nyt.